من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سورة حامیم جاسیہ کی عقلی دلائل پاغی کی دا کائنات و ذکرو اسمان و ناوز مکی و سج پمیند دی کی دی اللہ دخپل وحدانیت پار بیانول چزما بندیان ماو پی جنی چزما دا پی جن گلے دا یو اسان لار دا چپ دی کائناتو کی سوچ و فکرو کی چدا سندی جوڑ شوی بلکہ چا جوڑ کری دی دی سوک سوانع شتا سوک خالق شتا سوک موجد دی آیات مقدسہ کی چدا ہم عقلی دلیلو ندی دیکھے پا خلق پسی تو ایجاد پسې تسخیر بیانې چې څنګه پیدا کړی دي نو د انسان تابع کړی دي دلې په تصرف ور کړل او د ته ډیر آسان کړی دا کپوچا کیس کاروبار کینو هم کذریاب کې کینو هم تا تمه آسان کړی دا هر قسم دام دلیل عقلی دی مخکې درې ذکر کړیو په یو طرز باندې چې نبی السماوات والارض وفي خلقكم وما يبص واختلاف الليل والنهار هغه کې ټول د خلق بیان چې دا ټول د الله مخلوق دی نو ذکر کې انسان ته تسخير چې دا ما مسخر کړی وي چې ته بګی لګیاي کارونه کوي ځان لته قسمه قسم فائدې حاصلې پل روزي پیدا کوي پل جون په صحیح کوي دا ما ستا په کار کې لګولې وي او کزي یو وخت مسخر نکم ته بیا یې پیدا نشي اغسته نو آیت کې دا الله کمال قدرت او تمام نعمت دې بیان کمال قدرت او تمام نعمت ابن کثیر وی الله الذي سخر لكم البحر کلا نپی جنې نو هغه ذات ته په خپل قدرتونو پیژندې شي الله غزاد ته چې تاسو له تابې کړی دي سخر لکم تاسو د پیدو لپاره دینه نور څه پیدا نشي واستي جانور حیوانات غیر ځان په سپويږي دا خو انسان دې هر څه تابې کړی دي نو لکم یوی چ ټول استا فائدہ ده نقصان پکې یو نشتا الله غزاد ته کتابې کړی دي ستاسو د فائدو د پاره دریاب هغه کارا معلومه فائدې درې ذکر کوي لتجری الفلک فیه بامرہ چروانی جهازونا لوی لوی جهازونا فلک مخکب کشتیوی خوست خود آغا بلست آورا سید جهازونا تینا جوڑ شد غرونو پشان چمک کی صورت شورا کی ذکر شیو ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام دی سمندر کې دی جازونو تا وګوره کنه دلرن چې وتا ګورو نو غرونه ښکاری دا په خوانو دا اوس الله لا راويست نمونه ولکه خو د سفینه نوح او بلبل نو فلک نمرات دا لوی لوی جهازونه دی بحری چې چلیږي کشته او بیڑه او جهازونه فی پدی دریاب کې به امره د الله په حکم سره هر بل چا په حکم نه چلیږي وره اگر چې بعض انسان د خپل جهالت ته وجنه نسبت غیر الله ته کوي او سمندر یې د قلندر په اختیار کې کړی دی چې دا وایي هغه ته ویلو چې سم شو غواړي شور مکوا ته مونږ کوما دی به دغه دی ولاړو جمعه ته ونه راتن دا قلندر نه دی دا خدای الله دی قلندر خو پروت دی خاور لاندې ځان نشي خلاصولې دا جاهل انسان دا سکین جہالت تو جنا ناشنا خبری کی په دنیا کې نو قرآن تعلیم ذکر کوي چې به امر هی دا چې سګورن دا الله په حکم چلیږي دویمه फायदा ولتبتغوا من فضله چې طلب وکې تاسو د الله د فضل پدی بحری سفرونو کې تعالی د فضل چې حلال رزق دی څنګه وې طلب کوي بت تجارت تجارتونه دي درانه کاروبارونه دي یو ملک نه بلتا د بل نه بلتا دومره مالونه چې په میاشتو باندې ګاډي او ټریلې چلیږي امال نخلاصیگی لتبتغو من فضلہ بالتجارت وبالصید خکار پکې کوي چې او مې راټینګ کی کنه دلکونو شید سمره لوی دولت الله په دې سمندر کې خدې انسان له چې دومره په وچه کې په مارکیټونو کې او په خارونو کې نشته هغه ټول دې ته محتاج دي یو مې قیمت بسویدی لتبتغو من فضله خدا هغه څوک په پوهیږي چې کاروبار کوي هغه مجزان په دغې پوهیږي چې غټ مې راغی ډېر کار وشو نور چه اللہ سوئی داغی نخونه دی خبر کن وبالغوث لإخراج اللؤلؤ والمرجان دام پکی دی کن چه غوپی پکی وائے ملغلر تی رو باسے مرجان قیمتی کانی تی نرو باسے چه یو کانی کی سمر قیمت تی دی اغی تا ندی سمنو دی با که بلسلو پی ہوئی کنی دغا دیر لوی دولت تی چه پدی که کمی مال غلری دی طولی پدی تریخ دریاب کی دی خوک کی نشت داد اللہ فضل شدری قسمہ تجارتو نا پکی کوئے خکارو نا پکی کوئے فشرے چلی گی او غپی وهین پاغی سره قیمتی سیزون راو باسین اطول ده حلال رزق ذریعه ده ذرایع دیونا دیر ذرایع دی دریم خبره ولعلکم تشکرون اصلی خبره داوه اللہ باکی خپل برخ وز ذکر کړه ولعلکم تشکرون دا مئی چې څنګه تاسو استاد دینا د دنیا دومره فائدې حاصل دي مال دولت حاصل لې نیو بل دولت پکې اونشته چې هغه دې ټولو نه زیات دي ولعلکم تشکرون چې په دې دریاب کې د الله قدرتونه معلوم کئ او د هر قدرت سره وایي چې الحمدلله یا الله ستاسو لاک لاک شکرونه دي چې مونږ له دې په دې کې رزق پیدا کړې مونږ چې دریاب ته ځنو اسې نزو ستې نه راوړو چې ما خام رازو ډېر لوی پیدا حاصل شوی چې بونم ډکړي نو لعلکم تشکرون الله نوم واخلکن بالمازا ته دومره د الله په نعمتونو کې غر کې او دومره د الله قدرتونه د مخې ته د سترګو روان دي او بیا هم ته چیرې قبلې ته نمخ کې هغه فرض مون ولا نه کې انور خلا پریده په خلې دي چیرې د الله نوم ناراضي الحمد ناراضي سبحان الله ناراضي الحمدلله ناراضي بلکه هغه پیغمبري سلام مستا په جبا ناراضي نور نور سوای چې ګډ مارننګ تو څه وخت دا څه کوي وګوره دغه خبرې بیان کړی کنه فاصله خبره وکړه چې ولعلکم تشکرون دا ټول تاسو ته مفت دي الله دا نور څه نه غواړي خدا دا نه غواړي چ اوای چې وحده لا شریک له دا دریابونه او دا جهازونه او دا دولتونه دا لذي دې کې بل چا څه اختیار نشته نه د لوی ځوان او نه د وړو کې ځوان قرآن دې په اړه نازل شو چې انسان ته صحیح عقیده او خی ایمان او توخی چې ایمان په دې ته وي چې بغیر د الله نه به دبل چا نوم ناخلی دا ټول چې سدي هغه مسخر کړی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ترقی کوي عموم کوي چې واز دریاب نه بلکې سږي په اسمانونو کې دي نو ستا په خدمت کې روان دي یا انسان سچې پزمکو کې دي نو ستاسو خدمت ته پار دي کاسمانونو کې درنا اسباب دي نور اوس پوک مې دي ستوري دي نو ستاسو پار دي ته به هدایت ومې ستانه هر تکلیف او zarar د پکړې دی پاره سره رجوع مل شیاطین سمره لوی نظام دی بر اسمانونو کې ادا ټول د دې انسان د پاره دی بل چاله نه وسخر لکم پکار کې لګولې دي ستاسو د پاره تابې کړې دي ستاسو د پاره هغه سوچ په اسمانونو کې دي هغه سوچ په دې زمکه کې دي زمکه کې وګوره ورونه دي دریابونه دي او ځنګلونه دي او باغونه دي اما فی الارضین از وکا خاموش تا انکار نکی چس کئی نو کاو پی دیستا تابع کلی دکن ورن آواز دا توم کئی چیه بند سم گرده ادب زدکا عجزی کوا لوی مکوا مالا برازی مالا بل زیدی نشتا زمان خبر حدیث کے راضی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ و جنگ خندق کی زخمی شو نبی علیہ السلام علیہ مسجد نبوی کے کٹ مٹ خنو خلق زی جوڑ کڑے اے بدل تپرو تھی بولی سوک راضی بیمار پرسی کئی دا اصول لکھا چناری نا نا جوڑا شی نا کور بنا سمولی یا بیٹک کے یا پا دیرکے یا پا چپرکے یا پا بولی چی سوک راضی نا تپوس بکی نا دی تواجت نا راضی کنا چی پرداؤ کے نبی علیہ السلام اگی مصروفو دی که جبریل امین را گئے وی دا سوکو فاتشوی دی چی دا اللہ عرش پا حرکت کی را گئے ہو ملائک ٹول نبی علیہ السلامی تپوسو کیسو چرا لنو آغا معاذ سعد بن معاذو فاتشوی ملائک جنازی لرا گلیو دا اللہ عرش پا حرکت کی را گئے چې د سعد بن معاذ روح را روان دی بره خو چې دفن یې کو او را یې پواړوله نبی علیہ السلام وی سبحان الله سبحان الله صحابه وی ولی وی زمکه پیراله خو هو ما دعا وکړه نو الله تعالی اچھا سر آم نشتا خواه بس خوشحال گردی نالاوی دازمک استاد فیدی دا خو دیل برازی او زلکن دا تا تا آوازو نکی چلوی مکوا سرکشی مکوا پا ما باندی گردی نو زمان عبرت واخلان چز سنگ آجزی کو ما دا سی آجزی کوا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت اللہ ویدی تا خود سوچو کیا کنا پاری او کستاو دا پاری عبرت تے تاب اکلی استاو دا پیدی دا پارا اغسو چی پاسمان نکی دی اوغا چی پزمکا کی دی جمیع منہو دا ټول د الله ز طرف ندی دا به اصل مقصد وخا جميعا منه دي کې د بل چا لاس نشتا دي کې د بل چا اختیار نشتا دي کې د بل چا تصرف نشتا دي کې د بل چا حصہ نشتا دي ایسوک نشتا ټیک د خلق ځان د پاره جوړ کړی دي ځان د غر کول د پاره چ پلانې د برخې خاون دي پلانې لړې لوی ورځ ورکړې ده پیدا چا ویل دروغ وای ریشان شي ویل خاموشي کو کنه چې موږ لوی دروغ وای مخلوق ته نسبت کوي نورې را کوز کو دولس کال به لړې را وستا و سبحان الله نشی ویلی الحمدللہ نشی ویلی ته پیدا کړی چای رزق دل سوک در کئ د هر څه تنظیم دل کړی د بره او د حقته نه او چې تخلب ير تک نو یا غوث تو بخدای دا ولینا شکر کې ولی ځان جهنمی کې پدې باندې اواز خوب اللہ تا کہی چی یا اللہ را مدد چی یا اللہ مدد لذا نور پا کس رہا یا رسول اللہ یا غوث دا خود کافرانو آوازو ندی تب یا مندو دست لکے اگی سرائی کنا دا خود مسلمان آواز ندی په دې سره خو انسان داسې ځای ته ورسېدو چې هیڅ یې نه قبلېږي، نه منځه، نه اودسه، نه حجه، نه روژه او نه تراوی، هېڅ برباد دي. چې د چا دا عقیده وه چې بغیر د الله نه بل څوک هم څه کولی شي، نفع او نقصان یې په اختیار کې شته. جميعا منه لا تول الله طرف نه دي. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بشکا پدی دلیلونو کې چلا بیان کړل، پدی کائناتو کې چلا بیان کړل، قدریابونو کزم کاسمانونو لآيات، دې کې ډېر نخې نشانې دي، دې کې ډېر علامې دي د الله د قدرت، دې کې ډېر هدایت دي د انسان د اصلاح لپاره. لآيات ډېر فرچا لنه لقوم يتفکرون، دا قوم د پاره چې صحیح سوچ کوي، صحیح سوچ خو یو غلط سوچ دی اخو دغه دی کنه ښه چې نور کوم ځای کې روان دی، کوم ستورې راوخوته، نیک وخت دی که بد وخت دی، دا سوچ دی ښه. سپومه کته ده که بره ده، اسمان کې نښتې ده که نه، په زنځیر یې دوړنده کړې ده، دا څه کوي وایې؟ دا سوچ کوي د دې څه فایده شو؟ اسمانونه یې د سنه جوړ کړي دي، چې کپ یې وایې او کنو چې د سنه جوړ کړي دي، دغې سره ستا څه کار دی؟ تې د سنه جوړ کړې، دا سوچ مه کوه. لقوم یتفکرون، صحیح سوچوکا چې دا دومره لوی لوی کائنات چې الله پیدا کړی دي، هغه پارس قادر دی، دا غی چا ته حاجت نشته، هغه د انسان هر حاجت پوره کولی شي، هغه بل چاله پکې اختیارات نه دی ورکړي، زرو اختیارات نه دی ورکړي. دا سوچ او فکر کوه، خپل مالک او پیجن، خپل خالق او پیجن، خپل کاساز او حاجت روا او پیجن. لقوم يتفکرون دې ته صحیح سوچ وي ښا، دې وګه نور سوچو نه کړی. د انبیاء سوچو، د صحابه کرامو سوچو، د نیکانو خلقو سوچ هغه دانو. تکم فسرین لیکی بنی اسرائیلو که با یو تن کیناستو سلویخ کالا پا یو زیبان عبادت بیکو، سلویخ تو کالو چله بی پورا کلا دروازو نا، بیا چی بیسو سوال کهو نو قبلی دبا، نو یو تن دغا سی کیناستو سلویخ کالا پورا کلا، اچی بیا سوال کهو نو قبلی دبا، نو مور ته یو جوړل ول بیا خپل ځینې کنه ښه هغه او ته ویسه غلطی به نه شي وینو، الله خپل وعده رښتیا کوي، خو ستانه به بې معنی خو څه غلطی نه ده شوی. ایګور ته به چرته د شپې پاسې دلې، یا به دې بره کتلې نه، یا کدي کتلې نو صحیح سوچ به دې نه کړې، څنګه چې براو ګورې اسمان ته چې الله په دستور جال غړولې دي او خسته کړې دي، اته وته ګورې نو اوایې چې سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یا الله دا اسمان چې تا داسې خسته کړې دي، دا عبث نه دي، دا بی فایده نه دي، د دې څه فایده شته؟ اوس ګورو کنه سوچ کو چې څه فائدہ ده پکې، نو چې سوچ وکړو دیوی چې هغه فائدہ ده چې سبحانك یا الله ته پاکي، ستا په شان سوک نشته دی، ستا په شان قدرت ته چا نشته دی، فقنا عذاب النار. او دا خو ما وی دقه چل لیکنه، صحیح سوچ تے نہ دے کڑے کنا مخکی تیر شو سورہ دخان کی چلانا رب العزت وی پیغمبر تا چی بس انتظار کوان دخان مبین تا انتظار کوان یو لگے برازی اگر تا انتظار کوان نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چاو توی دسار مالی ایما تا سبق اگوی بیگا میں ٹکے خوب نہ دیکھڑے ما نمت البارحہ تا ما نمت البارحہ تا بیگا میں خوب نہ دیکھڑے سترگی میں نہیں پٹکڑی ولی ویتولعا کوکب زو زنب فخشیتو ان یکونا دخان ستورے میں ولی دا لکے وور پورے نو یریدم چدا باغا دخان رازی نو ولی اللہ خوار سکولی شی استوری نیم را استیشی کن نو با طولش پا می خوب نیکلی چی خدای چی اگا دخانی مبین برازی داز استوری خوب خوانو چی لکی ور پوری ناغی با دغا سوچو تر لانا با یریدو تخپل زن دا اصلاح و دا صفائی دلائل ذکر کلو دلائل دا وحدانیت نوست تعلیم ورکی دا اخلاقو چه دا دعوت دیر قسمو ندی دا دعوتو نو دا غیم یو قسم دے چه تو مخلوق تا دا اللہ آیاتونا دلیلونا پیشکے قدرتونا و تخے دا غد عظمت دیم یو طریقہ دا او دیم یو طریقہ دا چه تا تا دا چا دا لاسنا تکلیف و رسیم نو تا غتا دعاو کی چی غفر اللہ لکا اکرمک اللہ و عزک اللہ جزاک اللہ او غطا تا تکلیف رسی کنزلتاو کی سمرا درد انسان تا رسی سنور سنقصان دا تو رسی او تو تا دعاو کی دا دیر دا بردست طریقہ دا کاغ انسانی کنا نا وستا دا دی اخلاقو نا متاثر شی ایمان براوړي ډیر خلق ایمان په دې طریقه راوړي د صحابه او د اخلاقونو متاثر شو مایت نازل شوو په هغه وخت کې سورت مکی دې مکی زندگی وا دا وخت آیت ته مؤمنان لبکلت غسرانه توره به راوغسته اب یا خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر نشکول صبر دیتا و سوک صبر کئی چاوہ تا کنزل اکڑا اگر بطور تلاس کئی بنو المستلق سر چی جہادو اگر مدینی رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلول ام پاکی تلو ناغ خپل غلام لیګه او بوله یو ځای کې کویو یو براوړه نا وخت یې کو چراغ نو هغه ته وی ما حبسکان ولي نا وخت کو هغه وی غلام عمر قعد علی فم البیره حضرت عمر غلام ناس ته په کوی باندې ما ترک احدن یستقی اسو کی نپری خودو چو بڑکی کی حتی ملأ قرب النبی و قرب ابی بکر و قرب عمر چه ده پیغمبر مشکونه ڈکلل ده ابو بکر مشکونه ڈکلل ده عمر مشکونه ڈکلل تی مشکان بربر ٹول ڈکلل بیاوی رازا عبداللہ ابن عبی و سوڑا سویلے اوکو اوی مسلونا و مسلو هاولائی زمونگو دا دی خلق مثال وی داسے لکا خلق وی چی سم من کلبکا یا اکل کا سپیوسا تا چی مات دکی خبر لو سے خلق ہوئی کنا بی پیسو خبر رسی کنا حضرت عمر تا خبر چارا اوڑا نفشت مل سیفہو ویخا ترے رواست را روان شو نو آیات نازل شو قل للذین آمنوا اے پیغمبرا وعید مومنانو تا وعید اخپل مرگرو تا وعید صحابہ اکرامو تا وعید عمر تا یغفرو للذین چه مخلی دا خو یو نده چه ده بار بسی تو رواخ لی که هر سوی خو مخت ناروه ده با وقت راولی حکم برا نازل شی نو بیا با لگی آیو و جو سو اللہ نده حکم کلی نو اجازت خو نشتا ده توری اجازت خو نشتا یغفرو که اغی ار سوی خو مافیو اتا کوه نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ پا مند او حضرت عمر ته وی چې نبی علیہ السلام دی غواړي اوراي نبی علیہ السلام ته وی یا عمر زه سیفک تر کیدا مونږ ته تر راغستو اجازه نشته مونږ ته اخلاق او تعلیم دی حضرت عمر وی چې چرې به زما په مخ کې بیا غوسه و نه ویني آیات کې تعلیم د اخلاق و ده قل للذین آمنوا ويا کسان ته چې مؤمنان دي یغفروا بخنا ورته نه مخالو یعفو ويصفحو کداغه خلق ارسوي لذیذی معافی کوي وته لذیذی مخالی دا وی ولی څه تکلیف هنر راسي کاغه کنزلو کلو نو ستا پجامه پورې نن خلی چې سپین داغ دلر نخکاری کنه په سپینه جامه تا ته اوس تکلیف نشته دی نو بس معافی وته کوي چې الله تا ته هدایت وکړي نبی علیہ السلام نوینې سسې دی او هغه وی اللهم مهدی قومی فینهم لا یعلمون یا الله ته هدایت وکړي دی تا د دې نه پوئږي نو ځکه کدی پوښنه نو بیا مازمو کې تنه پری دی د دې نه پوئږي نو نو تعلیم دی چا ساتي معافي کوي للذین کسانو تعالی ارجون ایام الله چغی امید نه ساتي د الله د عذابونو د الله د نعمتونو بس لا ارجون ثوابا ولا يخافون عقابا نو د الله د ثواب په تمه دي اني د عذاب نه یریږي کافران دي کنه هغه خو پروا نشته هغه خو دې امون چې ځان له سکو دا ډیر دي کنه اخو مونگ پخ پلوی داسکو مونگ سر چاخ ندی کلی وی خوا یو مانا لیر جون ایام اللہ چنی ریگی دا اللہ دا عذابوننا لیر خافونا عذاب اللہ فی الامم الخالیہ قرطبی مانا کئی چکم قومون باندی عذابون راغلی دی دی سر دا غیر پروانشتا دی اوی پا غیبانات لاسا دا خر زامن ہوئی کنزل وطو کی ایلی کستاو اغی کی خو پرخ نشتا توم دا اللہ بندے و غم بندیان تا توم اللہ حکم کلے چیز ما بندگی کوا او اغی تا ہم کلے رچہ اغی نکول نو حلاک شو اچی تین نکینو نبا حلاکی گی ولی تاو سره چې تا وعده کړی دا کنه وې زدي کړی دا جنت سدي کړی هغه ته به بدره دی وای خان او یې سد لیر جون ایام الله دا امید هم نو ساتي چې الله وخپلو دوستانو سره امداد کوي او دشمنان به هلاک کوي دا غم سره هم نشته رضی توای چې دا سي معافي کوي معافي کوي روح المانوي دي دې کې چې ترک النزاع في المحقرات وما يوزي ويوحش ذي مطلب دې چې په دې وړو وړو خبرو کې چېړل مکوې تاسو کوي دې کې چېړل مکوې یو بل سره چې ستاسو پیغمبر خو که زمونږه يهود نه سواره و بده یو بل سره چې زمونږ کتاب ستاسو نه مخ کې نازل شوی ستاسو ارستو نازل شوی په دې باندې بلګیاو تاسو نور په دې وړو وړو خبرو باندې مړی اوري مړی ناوري یسړې استابه کې څه پیدا ده کو اوري کو ناوري په دې کې لګیا دي محقرات معمولی خبره په دې باندې خپل دغه خراب او خپل مین کې اتفاق خراب او اختلاف راولې نه په غټو خبرو کې او بل سره باسو کې چې ایمان دې توحید دې سنت دې په دې کې باز کوي د دې دعوت خلقو تور کوي ا محقرات پری دې چې تا زوادوي ک دواد دی وي په دې په خاله مولانو جګړې یو په زوادي په سیمون نه کیږي محقرات په دې وختونه تیر کړی دي اشاره کافر یو خدای ته دا څنګه خلقوم تیر شوی چا مانځ کی اشاره وکړه غوتوي ول ماتوله دې اشاره کافر دې چا بچونډه واچوله دې نه سوارا کافر دې محقرات په دې کې یو بل سره وای می ویل گیاو لیجزیا قوما بما كانوا يكسبون د دې لپاره چې بدل ورکړي الله یو قوم ته چې ډیر ناشنا قوم دی یو قوم ته چې الله تعالی علم دی او داوی مقام معلوم دی مؤمنان داغه عمل چې دی کړی دی الله رب العزت وی چې ته دا کار نه کوي ها د اخلاقو نه کار نه اخلي صبر نشي کولې دیو بنده په بد ورځو باندې داغه په کنزلو باندې نو ته څه پته مې طالب خپل څنګه بدل درکې د څه شي بدله بدر کې دا خو په دنیا کې صبر کوي د الله د رضا د پاره غوري د پیسو د پاره نه د الله د رضا د پاره به صبر کوي د دې نیت باندې چې دا بنده متاثر شي چې د اسلام داسې زبردست دین دی کنا خلق وی دا خو چې تراغلی نه دی خو چې حضرت علی یو کافر راچولیو او توره پی راخ کان و یو تا توکانی توکلو نو دیتی در پاسو دی اگو تا وی ولی وی زمان تا خپل غصا پیدا شوا امونگا خپل غصا نیسته مالو مونگ چی دا سکون دا دا اللہ دا رضا دا پارکو ناغی ایمان راولو بیسریا ما تا سو پتاو چی دا اسلام دا خوک دین دی چی دی که بغیر دا اللہ دا رضا نبول سنشتا خپل ذاتی غصان قهر دیر دا بنا استعمال ہے نالا بتالا اللہ بدلی در کئی کن لی یجزی قومم بما کانو یکسبون چی دا کارون ندکلی نو اللہ بتالا سمر واقعات تی نبی علیہ السلام دیو جہاد نواپس راتو او په یو ځای کې د مکوله صحابه سملاسته د ونو لاندې سورې مونته و نبی علیہ السلام یو ونې لاندې سملاسته تورې ځوړند کړه دې کې یو ظالم لیدلې و دلرې نه مرګور ته وی ګور وته بیا به محمد نوم ناورې ښا راغې و تورې راغستا غورس نومې و نبی علیہ السلام سترګې وغړې دي او ته وی څوک په اخلاص یې رانه وی الله دا غلاس اوره په دې ترته نه کته پرې وتا نبی علیہ السلام واغستاوي څوک په اخلاص یې رانه وی رور مې نه و او ته خو مشهورې کنا نو بسې سی وتا نو وی کنی اغا خود ایلا نکولا دیرو زیونو که ما فیکلی دی پا بیزکی و تا زهر واچولو یهودیان و زنانا او پیندا ناستوا نبی علیہ السلام نوڑای واقستانورم ناغا خوب دو درې تن پکې شهیدان شو یا تن پکې شهید شو. او نبی علیہ السلام هغه راوخت يهوديان راغواړي تاسو ته نو کو چې دا ولي هغه ویره بس مونږ وی چې کته پرشتینه پیغمبر نه تا ته زهر نقصان نشي رسول او که دروغجن جوړ مونږ به نه خلاص شو. نو هغه خزه خو د قتل لایق نه و. نبی علیہ السلام یې ز قتلونه نکوم زه دعوت لراغلی ما. خو بیا هغه یو صحابي به کې شهید شو نو دا غي پوجي د قصاص کې قتل کړه. قصاص خو به یې کنه خامخا خو د الله حق دی. هغه خو معافي کړی ده معافي کړی ده او دا غي زهر دومره ناکار اثرو چې کل نبی علیہ السلام فات کېدو حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې زما په ځنګونی اثر یې خېوم نو ما ته وی چې الان ان قطع ابهري جنن زما غرق اوشلی دو چې هغه په غزهر باندې متاثر شوه بس ختم شو نو شهادت و ته ملو شو خو یو انتقام نه واست خزي نو وجله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الله چې بدلور کې الله یو قوم لا د عمل په جبان دي چې عمل کړي دي صبر کړي دي معافي کړي دي الله در رضا لپاره بدله بسنګي. من عمل صالحا فلنفسه چا چا عمل کړو نیک نو فائدہ ز خپل ځان ده. ومن اساء چا چې بد کړیو ګناهونه کړیو فعليها بوج به پاغ باندې دا د الله فیصله ده. ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب ته قیامت کې واپس کړئ شئ. د حساب کتاب د پاره د بدلی د پاره ادمره د عدل چې نیکی دی کړی نو یو پلس چې ګنا دی کړی نو یو په یو ډیر د انصاف او د عدل فیصله ده الله. د ترغیبو د دعوت دوه قسمه ذکر کړل چې دغوم دعوت ته چې آیاتونه و احادیث و لګیای او دام دعوت ته چې د اخلاق نه کار واخلي نرمه نه کار واخلي معافيو کې چې کار انګي خدا الله رضا ده پر دام د دعوت یو طریقه ده چې ډیر خلق په دې باندې اسلام تراغلو واخر دعوانه.